Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, suor sum corda, habemus ad Dominum, gratias agamus Domino. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos timis semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, quia ipsum in Christo salutis nostre mysterium hodie ad lumen gentium revelasti, et cum in substantia nostre mortalitatis apparuit, nova nos immortalitatis eius gloria reparasti. Et ideo cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae tuae.